غلطی صحیح دا وہی پڑی اختلی واپسی دو گواہان مقرر کر چر مانا غلطی شو او ما یو طلاق رجی چولے او تاسو دو کسان گواہان شئی جزو واپس شم دخلی خبری دا و اشہدو گواہان نسی زوے عدل منکم دو انصاف والا منکم تاسو گواہان انصاف دار دورا او منکمو مسلمانان دورا چی مسلمان دے دا اللہ یر پکی دا اس مسلمانانو ته ویسه نه گواهی ضرورت ته او ته په پیسو اخوا دی خوانش خرص نشي واقیم الشهادت لله قائمه کوي گواهی خو ګره د الله لپاره چې پکې خیال الله وي دا خبره ذکر کړل الله گواهی دی وی او مقصد دی پکې رضای خداوندی وی گواهی دی وی او مقصد دی پکې سی وی د الله رب العزت رضا دی پکې واقیم الشهادت لله قائم کئی گواہی خاص دا اللہ دا پارا چی پدی گواہی اللہ تنیدی کی دیشی دا یو گواہی دی دا بخنی سبب جوڑ شی ندا بگر یو معاملے کی گواہان دشتا ناغوی نا گواہان بزگور یو ظل یو کس راگی دا تپوسو نا کئی دی یو دنی پدی مل روا کی دیکھ اس سے تپوس کئی چی تالا خپتا دا چی پا ظلمیم او پا پیسو گواہ گور ندا ظلم ندے زیادتے ندے کی دیشی دا دی بیمانے یو دنیا نا دا کافر تلو یو سبب جوړ شو غره دا گناهونه رو روزان سره کفر راولي علماء لیکلي المعاصی برید الكفر دا گناهونه او نافرمانی دا الله سي دا کفر قاصد را لېګله چې ور پسې زم را روانه ځان تیار وا د باز اوقاتو کې داسې یو سړی ګور په پیسو باندې گواہی کوي د دروغ یا یو سړی دی د پیسو گواهان ګوري دا سمر لیا د نقصان خبره و اقیم الشهادت لله او دا دروغ وګره کافر نه وي مسلمان چې وی ګناهګار نه دنه به ګناهونه کی او مسلمان چې به دروغ نه وي مسلمان چې وی بس نه کوي دروغ ونه وي د نبی عليه الصلاة والسلام په زمانه کې ګوره کافر هغه کافر هم دروغ نه وي د رسول الله دشمنانو قتل پسې ور لګرځیدل خو دروغ عیب ګڼل دروغ داسې ګناه ده چې دا الله قرآن کې حرام کړی نو دا عقلن د اسلام نه مخکې خلکو سکو ډېر بدې ګڼل و اقیم الشهادتا او قائم کئی درست کئی گواہی للہ خالص دا اللہ دا رضا دا پار ذالکم دارنگ کول ستاسو یو عزو بہی ذالکم دا مذکور حکمنا یو عزو نصیحت کولش بہی پدی بانے من حاغ چاہتا کانا چے دے گا یؤمن باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنے دا داغی ایمان دے چے اللہ شتا اللہ قانون را لے گلے یو رز رست نئی دا پختنی دا پارشتا اس وی ومن یتق اللہ سوک چے دا اللہ نا اویرے دو پس ہی مانو کی یجعل لہو مخرجا نو اوبا گرزی اللہ دل رازے دا وطو دا مشکلات دا دنیا دا آخرت نا دا آیاتی کریمہ دے خود سوچ پہ اوکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یو آیاتی کریمہ دے کچا پی عملو کو بس دو دنیا و آخرت دا پارا دا بس دے و کافی ہے دا آغا مبارک آیاتی کریمہ دے چیدی دی بارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وی قرآن پاک کی آیاتی کریمہ دے کچا پا دی بان عملو کو نبس دا ورت کافی ہے ومن یتق اللہ سوک ارغ سوک چید اللہ نا اویرے دو او بگرزی اللہ دل را مخرجا لارا و زید و تو دا مسائب دا دنیا و دا آخرتنا یہ رسدہ دا خپل بدن بارک اللہ نو یرے گا او دا خپل بدن دی دا شریعت دا قانون مطابق کا دا خپل کور بارک اللہ نو یرے گا دا خپل بی بی و دا بال بچ بارک اللہ نو یرے گا دا خپل معاملات بارک دا اللہ نو یرے گا دا اللہ نبدی اعتبار ہو یرے گا چا اللہ تعالی سو حکم نکری اغا پزے زے روڑے کنا اللہ نو یری گا پتے تے بار چتی دا کمو نہ منع کرے اغی نہ تم منع یو کم منع نہیں ومن یتق اللہ یجعل لہو مخرجا ویا تفصیل بے انشاءاللہ بیا ذکر کرو بیا لگو رئی سرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلاة والسلام دی امت دی وایا اذا طلقتم النساء کل چ طلاق ورکوئی تاسو بی بیانو تا فتولقوهن نو طلاق ورکوئی دویتا لعدتهن مخکد عدت دوینا بالکل چ عدت تدائی مخامخ کی دن کی وی پا عدت کے ابتدائی دور کی ورکوئی واحصوا العدة او اشمر يغور زيد عدت واتقوا الله ربكم ويريد الله نشربستا سنه لا تخرجوهن مشړای دوی مو با سید وی من بیوتهن د کورونو د دوینا ولا یخرجنا او دای د خپلم د خاوند د کورو زینا بلکې د دارزی په دغه کور کې تیری کی الا ایاتینا مگر دا چراتل کی دا زنانا بفاحشه مبینا ویو کار د به حیاي اختار او سرغن سرا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ او داد الله حکم ندی ومن يتعدى ارغ چاچ تجاوزو کو حدود الله دا الله د حکمونو ورواوړي دو فقد ظلم نفسا بشک ظلم کړي دي د خپل ځان باندې لا تدري قال پت نشتا اے مخاطب الا الله کی دیشی چلا یحدثو پیدا کی بعد ذالک امرا پس د دین یو کار یعنی واپسی خاون لزل کی واچی رجوع کی فیضا بلغنا جلہن کلچ ورنیز دیشی دا زنانا غ عدتنو نیٹوخ پلتا فامسکوهن نو یا خو ساتی دی پنکاہنو کے بمعروف اند شریعت مطابق او فارقوهن یا جدا کئی دوی بمعروف اند شریعت مطابق وَأَشْهِدُوا أَوْ غَوَاهَانَ مُقَرَّرَ كَيْ زَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ دُوَدَ انصاف وَعَلَى مِنْكُمْ تَسْنَا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ قَائِمَ كَيْ غَوَاهِي دَفَارَ دَرَزَادَ اللَّهِ ذَلِكُمْ دَا مَذْكُورُ حُكْمُنَا يُعَذُّ بِهِ نَصِيحَتْ كِي دِيشِي پَدِيوَانِ مَنْ هَاغَ چَاتَ كَانَ چِدَ غَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ایمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر و پرز رستنی ومن یتق اللہ او سوک چی صحیح مانو کی دا اللہ نا اویردو یجعل لہو مخرجا او بگرزی اللہ دا پارزی دا وطو دا مصیبتنو دا دنیا و دا آخرتنا بلغنا کلچ ورنیدی شید زنانا اجلہننا اغنیتو او عدتو مخفلتا یعنی عدت ختمیدو تنیزدیشی فامسکوهن نیا خوصا تیدوی پنکا کی بمعروف اند شریعت مطابق او فارقوهن یا جدا کیدوی بمعروف اند شریعت مطابق وَأَشْهِدُوا گواہان مقرر کئی ذوی عدل منکم دود انصاف وال منکم دتا سنا دو مسلمانان کتلاق چوئی نومی گواہان کئی او کد طلاق نفس رجوع کوئی پتلاق رجعی کی نوم گواہان مقرر کئی وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ او قائم کئی درست کئی گواہی دا اللہ دا پارا چپا گواہی کولو کے مقصد خالص دا اللہ رضاوی نور سے دنیاوی لالچنوی ذالکم یوعظو بہی دارنگی ستاسو کے دل چستاسو طلاق و رجعت دا دا اللہ دا حکم مطابق وی گواہی دا اللہ دا پاروی دارنگی کار کو لیو عزو بہی نصیحت کے دیشی پدے والے من حغ چاہتا کان چے دے غیؤمن باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی ومن یتق اللہ او ہر غصوب چے دا اللہ نا اویرے دو یجعل له مخرجا نوب گرزوی دے دا پارا